Tablety IAGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Na warszawskiej Białołęce doszło do eksplozji. W pierwszym dniu kwesty na Powązkach udało się zebrać 160 tysięcy złotych. Pieniądze pokryją koszty renowacji zabytkowych nagrobków. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych, a na niej ponad 100 nowych produktów. Eksplozja na warszawskiej Białołęce. Do wybuchu doszło w domu jednorodzinnym. Jeden z pokoi został mocno uszkodzony, z okien wypadły szyby. Jest jedna ofiara śmiertelna, ale są też ranni, informuje Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. W domu jednorodzinnym miał miejsce wybuch. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Jest to mężczyzna. Dwóch mężczyzn zostało rannych i przewiezieni zostali do szpitala. Prawdopodobnie w budynku wybuchła petarda domowej produkcji, ale policja na razie tego nie potwierdza. Z tego domu zostało wyprowadzonych 5 osób. W tej chwili na miejscu są pirotechnicy i sprawdzają, co było przyczyną, co się znajdowało w tym pomieszczeniu, w tym domu. Ewakuowane osoby po zakończeniu prac policjantów prawdopodobnie będą mogły wrócić do budynku. 160 tysięcy złotych udało się zebrać podczas pierwszego dnia tradycyjnej już kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Po raz 40. pieniądze zbierali aktorzy, dziennikarze i politycy. Kwesta to ostatnie dzieło Jerzego Waldorfa. Gdy ruszyła 40 lat temu, pewnie nie sądził, że wrażliwość warszawiaków pozwoli jej trwać aż do dziś. Kwesta na warszawskich Powązkach to już tradycja do tego stopnia, że nikogo specjalnie do wrzucania do puszek namawiać nie trzeba. No po prostu trzeba, bo to nasza kultura, nasza tradycja, nasza polskość, o której nie powinniśmy zapominać. Satyryk i felietonista Krzysztof Dałkrzewicz zbiera pieniądze od 35 lat. Zaczęło się przypadkiem. Przywiozłem moją teściową, która była znakomitą aktorką, Justyna Kretschmar. I jak już przyjechałem z nią na Powązki, no to mówię, to dajcie mnie puszkę i tak już zostało po prostu. Dziękuję bardzo. A ponieważ przybywa kwestujących i darczyńców, przybywa także odnowionych pomników. Dlatego przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki informuje. Z tych pieniędzy będziemy robić drugą część Alei Zasłużonych. Mamy jedną z dużych kapli, którą też zaczęliśmy w tym roku i będziemy ją kontynuować w następnym roku. Dzięki działalności komitetu założonego przez Jerzego Waldorfa udało się wyremontować łącznie ponad 1300 zabytkowych obiektów. Zania Maćczak, Polskie Radio. Jutro dzień zaduszny i drugi dzień zbiórki nie tylko na warszawskich Powązkach. Wzorem tej stołecznej zbiórki podobne organizowane są w całej Polsce. Są na niej leki onkologiczne i preparaty stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Znalazło się na niej ponad 100 nowych produktów. Joanna Stankiewicz. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, na listę trafiły leki złożone z dwóch różnych substancji stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego. Refundowany ma być także preparat złożony podawany w przypadku bólu u chorych na raka, u których występują zaparcia poopioidowe. Jak podkreśla resort, objęcie refundacją tego leku to długo oczekiwana zmiana postulowana przez środowiska pacjentów onkologicznych. Natomiast w ramach programów lekowych i chemioterapii poszerzono zakres refundacji terapii celowanych stosowanych w raku płuca. Poza tym do programu lekowego leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej dodano nowy lek, który może być stosowany również u dzieci. Refundacją objęto też kolejny preparat zawierający toksynę botulinową stosowaną u chorych po udarze mózgu, cierpiących z powodu spastyczności kończyny górnej. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 2 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Teraz w serwisie krótko sport. W Monachium mecz w Bundeslidze Bayern kontra Borussia. I niespodzianka. 1-0 wygrywa drużyna z Dortmundu, czego chyba nikt się nie spodziewał. Na boisku po przeciwnych stronach Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, a więcej o tym meczu w kolejnych serwisach. Już 100 ławek na krakowskich Plantach ma swoich literackich patronów. 50 nowych tabliczek z imionami i nazwiskami pisarzy związanych z miastem pojawiło się tam w ramach akcji Kody Miasta. A siadając na ławce można posłuchać fragmentów dzieł jej patrona. W jaki sposób? Instruuje Robert Piaskowski z krakowskiego biura festiwalowego. Bardzo estetyczne, dyskretne tabliczki, na których znajdziemy kod QR i za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji do czytania takich kodów skanujemy gotowe teksty literackie, bardzo często czytane przez samych autorów albo z zasobów archiwalnych nagrań Polskiego Radia, który jest współorganizatorem też tej akcji. I w ten sposób można odkrywać miasto kluczem literackim. Na Plantach można usiąść między innymi na ławce Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Stanisława Mrożka i Witolda Gombrowicza. W tym serwisie to już wszystko. Na kolejne zapraszam w imieniu Beniamina Filipa. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Noc bez przymrozków, ale za to będzie mglista i pochmurna. Na Podlasiu możliwy niewielki deszcz i tam najchłodniej tylko 2 stopnie. Najcieplej w Zielonej Górze, w Poznaniu i w Szczecinie 7. Jutro bez opadów i pogodnie, ale rano znów trzeba będzie uważać na mgły ograniczające widoczność nawet do 100 metrów. Do tego od 9 stopni w Suwałkach, do 15 w centrum i do 17 w rejonie Wrocławia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Lista osobista. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. I don't believe in Bible. Just believe in me. Local me. That's reality. The dream is over. What can I say? say. To w zasadzie wiadomość z ostatnich dni, ale cały dorobek solowy Johna Lennona jest teraz dostępny. Na razie zdaje się tylko w Japonii w najlepszej możliwej, osiągalnej współczesną technologią jakości. Szkoda tylko, że ten dorobek obejmuje lata tylko do roku 1980.

kolejnych dwóch, a może nawet trzech wydaniach listy osobistej wrócimy też do konkursu Skoda Auto Muzyka, którego laureatów słuchaliśmy w programie. To będzie coś specjalnego, pewne po skryptum. Dzikie karty wszystkich jurorów i ich wybór. Przypomnijmy, że jednym z laureatów konkursu był Inkubator. Thank you. Przypomnijmy, że w jury zasiadali m.in. Katarzyna Nosowska, Wojciech Waglewski, Andrzej Smolik i Fisz. Niedługo przyjeżdża do nas i bardzo się cieszymy, bo będzie grał przede wszystkim ostatnią wspaniałą płytę Think. To kosmiczny Skubas, a ja trzymam nową płytę projektu Flying Lotus Stevena Ellisona. To jest strumień prawie 80-minutowej muzyki. Utwory, 19 utworów połączonych jeden z drugi. Posłuchamy początku. W drugim fragmencie pojawi się Herbie Hancock, współkompozytor Tesli. Udział Hancocka jest kolejnym dowodem na to, że z perspektywy pewnie ostatniego półwiecza albo nawet 60 lat, kto wie, czy to nie najbardziej wszechstronny i uniwersalny muzyk na świecie. Coltrane'owe tradycje rodzinne Stevena Lisona na tej płycie wydają się aż nazbyt wyraźne. Płyta zdecydowanie do słuchania od początku do końca w całości. Tak jest zaprojektowana i skomponowana. Przed nami kolejne wspomnienie o muzyku, który od nas odszedł. Michał Morgański wspomina Charlie'ego Haydena. Ta muzyka może być dla Państwa pewnym zaskoczeniem, bowiem Charlie Haden słynął przede wszystkim z miękkiego i bardzo głębokiego kontrabasu. Zanim jednak wykształcił swój typowy charakter muzycznego pisma, pod koniec lat 60. założył słyszaną właśnie Liberation Music Orchestra, w której manifestował poniekąd swoje poglądy polityczne. On sam był takim lewicującym filozofem, niby takim politykiem, chociaż za polityka się nie uważał. Po prostu był człowiekiem dobrym, zawsze stawał w obronie tych słabszych, uciśnionych i wspierał właśnie ruchy wyzwoleńcze i demokratyczne na świecie. I był człowiekiem niezłomnym i nawet był kiedyś aresztowany na koncercie w Portugalii, deportowany z tego kraju za to, że śmiał zadedykować swoją muzykę ludom z Mozambiku i Angolii, wtedy krajom walczącym o wolność. To oczywiście jeden z wielu wątków w twórczości tego wybitnego amerykańskiego kontrabasisty. Charlie Hayden rozpoczął swoją przygodę z muzyką w domu. Pochodził z rodziny muzyków country i na początku miał nawet mały epizod, kiedy razem z rodziną śpiewał w radiu. Potem jako mały chłopiec zachorował na polio, co spowodowało, że musiał przestać myśleć o śpiewaniu i zainteresował się kontrabasem, instrumentem swojego starszego brata. Potężny kontrabas tak mocno zafascynował chłopca, że już do końca życia był jego ukochanym narzędziem pracy. Rozgłos przyniósł mu czas, kiedy to występował w zespole Ornetta Colemana. Razem z nim współtworzył ten słynny colemanowski kwartet, który sprawił wielką sensację, kiedy przyjechał do Nowego Jorku na wschodnie wybrzeże. Zaszokował tych ludzi, oburzył, ale oni niezłomnie kroczyli własną drogą i czuli wewnętrznie, że jest to muzyka przyszłości. Nazywali swoją muzykę Change of the Century, mieli takie prorocze, profetyczne tytuły utworów, które są po 50 latach nadal aktualne. Miał absolutny słuch, grał na basie bardzo nisko, czyli był prawdziwym kontrabasistą. Grał te najniższe dźwięki w sposób, zdawałoby się prosty, ale z niezwykłym wyczuciem. Dawał fundament tej muzyce. Dzięki niemu przede wszystkim ta muzyka się nie rozsypywała. On to wszystko trzymał. Mówi Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Ja poznałem Charlie'ego Haydena. Był takim hipochondrykiem, marudą. Miał dolegliwość w uszach. Słyszał jakieś współbrzmienia, które go drażniły. W związku z tym izolował się na scenie taką ścianą pleksiglasu, żeby dźwięki perkusji nie wchodziły, bo jemu to po prostu dokuczało. On musiał się od tego uwolnić. To nigdy nie był wirtuoz kontrabasu. On nigdy nie patował techniką. Złośliwi twierdzili, że tej techniki nie miał. Na pewno jej nie potrzebował, dlatego że bazował przede wszystkim na brzmieniu, na potężnym, głębokim, stabilnym brzmieniu, które osadzało każdy zespół na odpowiednich fundamentach. Jest tak, że będąc kontrabasistą, ciężko być rozpoznawalnym muzykiem, a to się Haydenowi udało i każda w zasadzie płyta, każda rejestracja muzyki z jego udziałem od razu jakby była opatrzona jego sygnaturką i od razu było wiadomo, że tam jest Hayden, nawet jeżeli nie wiedzieliśmy, kto gra. A to już Marek Romański, dziennikarz Jazz Forum. Jako członek znaczącego i po dziś dzień bardzo istotnego w rozwoju jazzu, ruchu free jazzowego, w pewnym sensie zdefiniował idiom tej muzyki takiej, jaką dzisiaj znamy. Wyznaczył standardy swobodnej improwizacji, standardy tego, co później nazywano free jazzem. A dziś ten free jazz gdzieś troszkę się chyba rozpłynął, wchodząc z niektórymi swoimi elementami do głównego jazzowego nurtu. Niemniej zalążka, przynajmniej w tej basowej przestrzeni, należy szukać właśnie na płytach Charlie'ego Haydena. Tę wydano pod koniec XX wieku i znalazło się na niej dwoje znakomitych wokalistów, Shelley Horn i Bill Henderson. A wszystko zagrane z zespołem Quartet West. Easy on the Heart to tytuł tej piosenki. Spending time with you night after night is easy on the heart. Never thought I'd find somebody quite so easy on the heart. Not one sign of stress, not one hint of doubt. All the things we're told, that love is all about. Comfortable and warm, year after year, I know we'll never part. Easy in my arms, easy in my life, loving you is easy on the heart. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurcztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Menzel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny, kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada.